اگر کوئی اسلامی بہن بحالت احرام دستانے پہنے ہوئے ہو اور غلطی سے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صرف چہرے پر ہاتھ پھیرنا الگ پھیرنا الگ بات ہے, اور اگر وہ دستانے کپڑے کے ہیں اور اس سے اس نے اگر منہ چھپا لیا, کچھ دیر کے لیے سے منہ چھپا لیا, تو اب اس پر صدقہ واجب ہوگا جبکہ منہ کا چوٹھائی یا اس سے زیادہ حصہ چھپ گیا, تو صدقہ فطر کی مقدار میں اس کو مطلب خیرات کرنا ہوگا. یعنی 2 کلو 50 گرام تقریباً گیہوں یا اس کے مطلب. حرم میں دے تو حرم کی رقم کے مطابق دینا ہوگا, افضل حرم میں دینا ہے, حرم میں فقراء کا تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر وطن میں دے تو وطن کے بھاؤ کے حساب سے دے. آئیے عرض کر دیا, کپڑے کا ہو تو اگر مطلب ریگزین کا, ریگزین کپڑا نہیں ہے, چمڑے کا اگر دستانہ ہے تو وہ بھی اگر منہ پہ رکھا تو کفارہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.